Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Jest 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 23 stycznia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Andrzej Duda mówił w Davos, że podjął słuszną decyzję o nieobecności na Światowym Forum Holokaustu. Za chwilę połączymy się z Wojciechem Cygielskim, który był na konferencji prezydenta. Królowa Elżbieta II wyraziła zgodę na Brexit. Każdy człowiek, niezależnie od wieku, może być twórcą, a jego dzieła są chronione. To jeden z przekazów ogólnopolskiej kampanii Jesteś twórcą, masz prawo. Wszystko jest kopiowane i trzeba się w tym jakoś orientować. Czy można to robić, czy nie można? To, co dziś stało się podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie, pokazuje, że decyzja o tym, by nie wziąć w nim udziału, była słuszna. Tak mówił w Davos Andrzej Duda. Na konferencji prasowej prezydenta był Wojciech Cegielski. Powiedz, jak Andrzej Duda odniósł się do wypowiedzi polityków wygłoszonych w Yad Vashem. Ta konferencja prasowa zorganizowana została na zakończenie wizyty w Davos i tuż po tym, jak zakończyły się uroczystości w Jerozolimie, Andrzej Duda tutaj w Davos przypomniał, że zarówno on, jak i polscy dyplomaci już od pewnego czasu zabiegali o możliwość przemówienia w Yad Vashem, a kiedy okazało się, że przemówią tam m.in. Władimir Putin czy prezydent Niemiec i Francji, Andrzej Duda podjął decyzję, żeby do Jerozolimy nie jechać i dzisiaj bronił tej decyzji, bo mówił, że doszło tam do zafałszowania historii. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, ale pokazywano tam między innymi filmy, które dokumentowały przebieg II wojny światowej, gdzie w ogóle nie wskazano polskiego udziału w walce przeciwko Niemcom. Sądzę, że było to wcześniej przygotowane, po prostu zniekształcono historię. Przypomnijmy, że w uroczystościach w Jerozolimie wzięło udział około 40 światowych przywódców. Przemówienia wygłosili premier i prezydent Izraela, a także między innymi rosyjski prezydent Władimir Putin, który tym razem wbrew przypuszczeniom nie odniósł się do Polski i Polaków, do udziału Polski czy walki Polski w czasie II wojny światowej, a jego wcześniejsza wypowiedź o współudziale Polski w wybuchu wojny doprowadziła, pomijmy, do konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Moskwą. Z Davos Wojciech Cegielski, dziękujemy za te relacje. Głos w Jerozolimie zabrał też wiceprezydent USA Mike Pence, który w czasie swojego przemówienia mówił o obowiązku pamięci o ofiarach zagłady. Wiceprezydent USA podkreślił, że dziś pamiętamy, co się dzieje, gdy bezsilni wołają o pomoc, a potężni odmawiają odpowiedzi. Miasto nazywało się Oświęcim. W ramach planu zniszczenia polskiej kultury naziści nadali polskim miastom niemieckie nazwy. To miasto nazwali Auschwitz. Gdy 27 stycznia 1945 roku żołnierze otworzyli bramę Auschwitz, znaleźli 7 tysięcy na wpół zagłodzonych i nagich więźniów. Setki pudeł z obozowymi zapisami dokumentującymi największe masowe morderstwo w historii. Zanim wojna się skończyła, podczas 5 lat istnienia, ponad 1 100 000 mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło w Auschwitz. W byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau odbędą się w poniedziałek uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu. Andrzej Duda będzie gospodarzem tych uroczystości. Jak podkreśla, głównymi gośćmi będą osoby, które ocalały z zagłady. Brytyjska królowa Elżbieta II wyraziła zgodę na wejście w życie ustawy dotyczącej warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, poinformował na Twitterze minister do spraw Brexitu Steve Barclay. Zgoda monarchini oznacza, że kończy się proces legislacyjny w sprawie Brexitu. Wielka Brytania ma w uporządkowany sposób wystąpić z Unii Europejskiej 31 stycznia. Następnie rozpocznie się 11-miesięczny okres przejściowy, w którym powinny odbyć się negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Zjednoczonym Królestwem a Unią. Jesteś twórcą, masz prawo, przekonują twórcy nowej kampanii edukacyjno-społecznej. Ma ona w atrakcyjny sposób przybliżyć uczniom kwestie praw autorskich. Zajęcia na ten temat będą się odbywały w szkołach w całym kraju. Dzieci, które wzięły udział w kampanii, jak Maksymilian i Emilia, przyznają, że wiele osób nie zna i nie przestrzega prawa autorskiego. Dużo osób kopiuje czyjeś pracę, dużo w internecie jest przeróbek, wszystko jest kopiowane i trzeba się w tym jakoś orientować, czy można to robić, czy nie można. Wiadomo, że takie parodie albo jakieś filmiki przerobione są fajne, ale musimy to robić legalnie, bo nie wiemy, jak druga osoba może na to zareagować, czy będzie z tego powodu szczęśliwa, a może nawet zła. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są Polskie Radio i Telewizja Polska. To był Serwis Trójki.

Zapraszamy do Trójki. Prezydent Rosji w swoim dzisiejszym wystąpieniu w Jerozolimie nie obwiniał Polski o współodpowiedzialność za Holokaust. I to mimo, że w ciągu ostatnich kilku dni z Kremla płynęły oskarżenia o systemowy antysemityzm II RP. A przemówienie w Yad Vashem miało być zwieńczeniem ofensywy historycznej przeciwko Polsce. Putin podkreślił za to, że antysyjonizm to współczesny antysemityzm. Warto więc przypomnieć, że Polska miała swój wkład w powstanie państwa Izrael. Polskie władze szkoliły i zbroiły przed wojną organizacje syjonistyczne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, historyk profesor Marek Kornat, wyznawało doktrynę pracy na rzecz umożliwienia szerszej niż to w rzeczywistości było, to znaczy masowej emigracji ludności żydowskiej z Polski, kierując się ogólnie tymi zasadami ówczesnej myśli politycznej, że skoro Żydzi chcą stworzyć sobie terytorium narodowe, ku temu dążył ruch syjonistyczny, a to terytorium narodowe i państwo żydowskie miałoby powstać na terytorium Palestyny, to należy te działania wspierać. Jest dokumentacja potwierdzająca taki fakt, nie tylko w źródłach dyplomatycznych i w archiwach wywiadu polskiego. Szef działu zagranicznego tygodnika Wprost, Jakub Mielnik. Ale też organizacje syjonistyczne mają i przechowują weksle, które Zew Żabotyński, przywódca syjonistycznej prawicy przed wojną, podpisywał, przyjmując polską pomoc finansową. Przypomnę, że w Warszawie na ulicy Ceglanej ekspert do spraw międzynarodowych Artur Wróblewski. Był skład amunicji tajnej. Polskie służby wysyłały właśnie tutaj z Woli czy Śródmieścia z magazynów broń przez Konstancę do Ziemi Świętej, jak my mówimy, do Palestyny, żeby pomagać Irgunowi i innym organizacjom walczącym o niepodległość żydowskim w walce o tę niepodległość. Wierzono, że Żydzi byliby zdolni do naśladowania w pewnej mierze akcji militarnej Józefa Piłsudskiego podczas I wojny światowej, to znaczy, że stworzyłyby się formacje na kształt legionów żydowskich, które by ruszyły do Palestyny. Organizacje żydowskie szkoliły się w Polsce w technikach terrorystycznych, w technikach sabotażu, w walkach miejskich, w dywersji, w tym wszystkim, w czym weterani PPS-u, którzy później nadawali ton życiu wojskowemu w Polsce, no byli bardzo dobrzy. Sprawa ta wywoływała jednak olbrzymie kontrowersje w ówczesnym świecie. Wielka Brytania starała się bardzo ograniczyć dostęp ludności żydowskiej napływającej do terytorium mandatowego, jakim była wtedy Palestyna. Uważano, że napływ ludności żydowskiej do Palestyny spowoduje otwarte starcie, konfrontację z ludnością arabską. Brytyjczycy nie zezwalali na osiedlanie się Żydów europejskich w Palestynie i ten przemyt ludzi był prowadzony z dużym wsparciem i zaangażowaniem polskich służb. Do tego stopnia było to znane Brytyjczykom, że brytyjski wywiad patrzył na polski wywiad, tak zwaną dwójkę, czyli Wydział Drugi z Sztabu Generalnego, wywiad wojskowy, patrzył jak na organizację wrogą, dlatego że z brytyjskiego punktu widzenia była to instytucja, która wspierała nielegalną emigrację do Palestyny syjonistycznych radykałów, którzy później walczyli i z Arabami w Palestynie, ale również walczyli z Brytyjczykami. Warto przy okazji przypomnieć, że Shimon Peres, były dwukrotny premier i prezydent Izraela, miał kiedyś powiedzieć, że, tu cytat, Polska była 800 lat w ciąży i urodziła Izrael. A o przedwojenne szkolenia syjonistów w Polsce pytał Marcin Pośpiech. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Za chwilę, proszę Państwa, będziemy biegać. Biegam, bo lubię. Lubimy w Trójce biegać, ale najpierw przebój numer 1, piosenka z biegowej listy przebojów. Lekarze, oni, proszę Państwa, z pasją rozmawiają o ćwiczeniach fizycznych. Paweł Januszewski coś pokazuje, Krzysztof Uniewski słucha i też opowiada. No, słucha właśnie zamiast biegać de facto. No jak no to? Przecież, jak wiesz, jestem po urazie, już rozpocząłem rehabilitację, jestem bardzo blisko powrotu do 20 biegania. Lat temu, tak, słyszałem. 17... Jestem pomocnym treningu funkcjonalnym, było grubo. 17.22 na zegarach, no to ruszajmy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A dziś Biegam, bo lubię, podpowiedź dla tych trójkowych biegaczy, którym samo bieganie się nieco znudziło i chcieliby włączyć nowe aktywności do swoich treningów. I najczęściej jest tak, że skręcają w stronę triatlonu. Jak dołączyć do treningu biegowego pływanie i rower, podpowiada triatlonista amator ze sporym bagażem doświadczenia Tomasz Pietruszka. Trzeba po prostu pewnie zrezygnować z kilku jednostek jakichś tam biegowych w tygodniu, no i dołożyć rower i dołożyć pływanie. Najlepiej, nie wiem, no albo zrobić to w konsultacji z jakąś osobą, która już ma troszeczkę doświadczenia, albo z trenerem, jeśli są takie możliwości, oczywiście i środki. Jest dużo planów treningowych w internecie i można to łatwo znaleźć. Myślę, że dobra informacja dla biegaczy jest taka, że wydolność zrobiona na biegu mocno przekłada się na rower i chyba jest łatwiej wtedy z tym rowerem zacząć. A propos historii pływackiej, to jest chyba ta z tych trzech aktywności triatlonowych, która wymaga najlepszego przygotowania technicznego i tu nie warto skąpić na trenera. Chyba tak jest i wygląda to tak z mojego doświadczenia, przynajmniej jakiegoś tam prywatnego czy półprywatnego u kolegów triatlonowych, że chyba najczęściej to pływanie rzeczywiście kuleje, czy najmniej jest triatlonistów zaczynających od pływania. Tutaj bardziej technika niż jednak ilość czasu spędzonego na treningach bardziej się przydaje. No i chyba rzeczywiście warto wziąć profesjonalistę, żeby popatrzył jakimś tam sensownym okiem i od razu błędy na początku wyeliminował, bo jak się zacznie pływać dużo, źle, no to chyba potem trudno te nawyki jakoś tam eliminować w swoim treningu. To ostatnie pytanie dotyczące roweru. To jest ta z konkurencji triatlonowej, która z jednej strony jest najbardziej wymagająca czasowo, jeżeli chodzi o trening, a z drugiej strony też no niestety najdroższa, bo tu rower, dobry rower się liczy. Użyję takiej analogii do narciarstwa. Narciarze często mówią, że narciarstwo to nie jest drogi sport, wystarczy kupić jakieś tam używane narty, wyjść na stok i zjechać. Okazuje się, że prawda pewnie jest zupełnie inna. Sami jeżdżą na drogich nartach za kilka tysięcy i spędzają tam połowę zimy w Alpach. I tak trochę jest z triatlonem, że jednak ten rower no ma znaczenie po prostu. Znaczy to oczywiście, że trzeba zaczynać od roweru już czasowego za tam, nie wiem, kilkanaście tysięcy i więcej. Warto chyba, a nawet powinno się tak myślę, zacząć od startu na rowerze górskim czy jakimś tam podstawowym rowerze szosowym, żeby po prostu sprawdzić, czy to sprawia przyjemność, czy ten triatlon w ogóle człowieka wciąga, bo jeśli się zainwestuje w ten sprzęt jakieś tam kosmiczne pieniądze i okaże się, że to nie do końca ma sens, czy nie do końca biegaczom się podoba, no to chyba nie tędy droga. No właśnie, Paweł, znamy takich sportowców amatorów, którzy najpierw inwestują w sprzęt sportowy i na tym ich aktywność się kończy. Nie patrzysz na mnie. Nie? Znaczy patrzysz na mnie, ale nie w tym kontekście. No tak, w stosunku, jakby bieganie jest stosunkowo proste i tam można zainwestować i nie uprawiać biegania, natomiast jak ktoś inwestuje w triatlon... Ale z bieganiem triatlon, też wiesz jak jest, no że tak, potrafią sobie ludzie kupić drogie tańsze, drogie buty. Ale tak. Do tego weź dołóż drogi rower, całe oprzyrządowanie, sprzęt, samochód, który jest potrzebny, żeby tym rowerem gdzieś na te zawody triatlonowe podjechać. Pianka, przecież do pływania nikt bez pianki chyba już się nie pływa, a przynajmniej niewielu to robi. No to jest drogi sport. No ale są różne szkoły jakby dojścia do sukcesu albo w ogóle do startu. Ja za każdym razem, jak jesteśmy razem albo ja jestem na zawodach triatlonowych z różnych innych zawodowych powodów i za każdym razem, kiedy tam stoję, mówię, kurczę, to jest ten rok, kiedy wystartuję i wciąż ten rok jest przede mną. Tak, chyba z 10 lat już obiecujesz. Ale nic sobie jeszcze nie kupiłem żadnego sprzętu, także roweru też podążam inną drogą. Tak. W związku z tym, że czas nas goni, to chciałbyś zaprosić na imprezę, którą... Naszą imprezę. Naszą imprezę cykliczną, czyli Biegam, bo lubię lasy. Startuje kolejna Nowa edycja. Kolejna szósta edycja. W tym roku przymierzamy się do trzech różnych lokalizacji. Już za miesiąc, czyli 23 lutego, tutaj pod Warszawą, w Chojnowie, na terenie Zimnych Dołów, rusza nasza szósta edycja tego cyklu, czyli cztery imprezy na leśnych terenach, na terenie właśnie... Po leśnych duktach. Nowe trasy, nowe fajne rzeczy. Zapraszamy za dosłownie, która jest teraz tylko godzina? Lasy te same. 27 niech będzie, za 3 minuty ruszają zapisy. Do tej pory w historii tych naszych cykli po godzinie, nawet nie, niecała godzina wystarczyło, żeby limity zostały wyczerpane, także jeżeli ktoś ma ochotę wystartować z nami w Zimnych Dołach w tym roku, zapraszamy. I jeszcze muszę jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, że wszelkie środki, które zbierzemy, przeznaczymy na Fundację Zwierzęca Polana, także jak to mówią, biegam, bo lubię pomagać. Piękny, szczytny cel, tu stawiamy kropkę i słyszymy się z Państwem za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Uniewski, Paweł Januszewski, bardzo panowie dziękuję, a dla tych, którzy się zastanawiają, czy biegać, czy nie biegać, od czego zacząć, to może tytuł tej piosenki. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, stwierdzenie tylko a propos tej audycji, jak zacząć triatlon. Gdyby to wszystko usłyszał przed triatlonem, w którym wystartowałem, to ze strachu nie wystartował. Ale o to się akurat nie martwię, słuchaczom Trójki odwagi absolutnie nie brakuje. 17:31 na zegarach. Ekonomia w Trójce. No bo wie o niej Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry, witam. Od 1 stycznia tego roku pracownicze plany kapitałowe mają obowiązek wprowadzać średniej wielkości firmy. Dotyczy to około 2000 przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 250 osób. Wszelkich informacji o PPK należy szukać na portalu www.mojeppk.pl, przypomina prezes PFR, portal PPK, Robert Zapotoczny. Portal ma w tej chwili około 6 milionów odwiedzających, ponad 1 000 000 indywidualnych użytkowników. Systematycznie wzrasta zainteresowanie naszym medium. Jeśli chodzi o pytania, które pojawiają się na naszej infolinii, dotyczą wielu aspektów, ale jesteśmy dobrze oceniani, bo często staramy się wybiegać przed potrzeby zainteresowanych. Oczywiście pracownik może natomiast wypisać się z PPK, ale jak mówi prezes Robert Zapotoczny, jest to nieopłacalne. Dziś wpłacając 100 zł do banku na rok, przychodzę po roku i ile mam od 100 zł? Mam 1 złotówkę. Natomiast te same 100 zł, które dam sobie potrącić w miesiącu, w którym przystąpiłem do pracowniczego planu kapitałowego, od swoich 100 zł będę miał około 40 zł bezwzględnych korzyści, które należą mi się po prostu od swojego pracodawcy. Oszczędności w PPK budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Dopłata z Państwowego Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tak zwaną wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Inwestycje z funduszy unijnych na lata 2014-20 dofinansowano do końca 2019 roku kwotą zbliżoną do 450 miliardów złotych. Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że do grudnia ubiegłego roku Polska zainwestowała 83% dostępnych środków, a ponad 40% rozliczyła z Komisją Europejską. Szefowa resortu Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że fundusze te są przeznaczone m.in. na zrównoważony transport. 33% środków przeznaczonych na tego typu cele, ale również cele środowiskowe, czyli coś, co nowa perspektywa finansowa będzie bardzo mocno wspierać. Również ta obecna gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska czy zmiany klimatu to 22% środków przeznaczonych dla naszego kraju. Te pieniądze to także wsparcie przedsiębiorczości, dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Co na rynku walutowym? W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,95 zł. Euro jest po 4,24 zł. Dolar kosztuje 3,83 zł. No a funt brytyjski powyżej 5 zł, niestety 5 zł i 3 grosze. W tej nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie ma być małe lub umiarkowane. Lokalnie mają pojawiać się mgły marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Tam, gdzie mgły będą się pojawiały, możliwy wzrost zachmurzenia do całkowitego. W północnej połowie kraju zachmurzenie raczej duże, choć będą większe przejaśnienia. Liczyć się też należy z miejscowymi opadami deszczu bądź mrzawki, a na północnym wschodzie to przejściowo możliwe opady marznące będą lokalnie powodować gołoleć. Temperatura od minus 5 około, na południu, około minus 2 w centrum, najcieplej plus 1 na północy i plus 2 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za kilka dni zabierze głos podczas uroczystości w Auschwitz z okazji 75. rocznicy wyzwolenia tego nazistowskiego obozu. Wcześniej, w Godzinie Prawdy, opowie Państwu o tym, co sam przeżył. Środkowy piątki brał bochenek chleba, resztę tworzyła półkole i się szło na swoją pryszę. To półkole to był manewr obronny, żeby czyjaś chuda ręka nie chciała zabrać tego chleba. W najbliższy piątek Godzina Prawdy ze Stanisławem Zalewskim, byłym więźniem Auschwitz. Zapraszam po 12:00. Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty.

Na razie biała flaga na miejscu 24, ale to się za pomocą Państwa głosów może zmienić. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, jest 17:43. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, a dziś gościem Pulsu Trójki Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych i też były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Teheranie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, zapewne wysłuchał pan przemówień, które miały miejsce nie tak dawno podczas Światowego Forum Holokaustu, które dzisiaj odbywa się w Jadwaszem w Jerozolimie. Nasze oczy i uszy były zwrócone w stronę Władimira Putina i tego, co powie prezydent Rosji. Tym bardziej, że z zapowiedzi, które wcześniej się pojawiały, chociażby doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, zapowiadał, że będzie to przemówienie interesujące. Czy pana, panie ministrze, Władimir Putin swoim przemówieniem zainteresował? Tak, powinniśmy się interesować wszystkim, co wypowiada prezydent Putin, bo to ważny kraj, ważny przywódca ważnego kraju, który ma wpływ na bezpieczeństwo Polski. Więc słuchałem, przeczytałem też skrótowy stenogram, wychwycone tezy. No, było to interesujące przemówienie z różnych względów, pod względem tego, co powiedział i co przemilczał prezydent Putin. Oczywiście, jak się można było spodziewać, podkreślał znaczenie swojego kraju w zwycięstwie nad faszystowskimi Niemcami. Wspominał o Holokauście, próbował porównać czy połączyć Holokaust również z rusofobią, czy antysemityzm z rusofobią. Wspominał o ofiarach tu i ówdzie, no właśnie niestety tylko tu i ówdzie. Natomiast pomijał oczywiście to, co się działo na terenach polskich, więc to było przemówienie trochę bardziej stonowane i mniej agresywne niż jego poprzednie, ale w dalszym ciągu to było przemówienie, które zniekształca historię II wojny światowej. A czy możemy powiedzieć, panie ministrze, że no, z dużej chmury mały deszcz, bo tutaj nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało specjalny sztab, który tutaj czuwał nad treścią tego przemówienia, żeby natychmiast zareagować. Przygotowani byliśmy chyba na bardziej, można powiedzieć, zdecydowane albo też śmielsze tezy, jakie mógłby wygłosić prezydent Rosji. Rzeczywiście, biorąc pod uwagę ostatnie jego wystąpienia, gdzie skrajnie atakował Polskę, można było zakładać, że i tu też nastąpi ten atak, ale być może prezydent Putin miał właśnie informację, jak zachowa się delegacja amerykańska, co będzie w wystąpieniu wiceprezydenta Mike'a Pence'a, którego to wystąpienie było bardzo dobre z punktu widzenia polskiego, z punktu widzenia polskiej narracji, gdzie wspomniał o swojej wizycie w Auschwitz, wspomniał o tym, jak wyglądała okupacja hitlerowska w Polsce, do czego zmierzała. Zmierzała również do wyeliminowania polskiego społeczeństwa, polskiej kultury, więc chwała mu za to, że to o tym wspomniał i zrównoważył tę narrację Putina. Być może Putin miał świadomość, wiedział o takim wystąpieniu, w związku z tym też skorygował swoje agresywne tezy i ograniczył się do pewnych przemilczeń tylko, które, jak powiedziałem, to też są fałszowaniem historii II wojny światowej. Panie ministrze, może to jest efekt tego, że no, ten protest, na który pokusił się prezydent Andrzej Duda, mówił wprost, że w ramach protestu nie jedzie na uroczystości do Yad Vashem, no, zadziałał, no i Władimir Putin no, nie chciał, że tak powiem, rozdmuchiwać jeszcze bardziej sprawy, bo już wiedział, że jest pod tym względem no, dosyć poważna sytuacja. Rzeczywiście Putin jest w trudnej sytuacji, dlatego że on próbuje zakwestionować kilkadziesiąt lat badań naukowych historyków z całego świata, którzy od kilkudziesięciu lat nie toczą sporu o genezę II wojny światowej, przebieg, skutki. Jest to bardzo jasno wskazane. My możemy się bronić, tylko przypominając tą prawdę. Mamy za sobą olbrzymią historiografię światową. I Polska to robi w tej chwili w wystąpieniach premiera. Przytacza się argumenty historyczne zarówno w polskim komunikacie, jak i w artykule, który opublikował premier niedawno w Politico. To jest taki wpływowy, lewicowo-liberalny organ europejski, który dociera z tymi tezami do Europejczyków. Również mam nadzieję, że istotną rolę odegra w tej chwili artykuł prezydenta Andrzeja Dudy, który jest rozpowszechniany w licznych dziennikach prasowych międzynarodowych. A więc my mamy tutaj o tyle łatwiejszą sytuację, że my nie musimy zmieniać, dowodzić jakiś test, my musimy tylko przypominać to, co historiografia światowa już opublikowała od wielu lat. Panie ministrze, a jak pan uważa, dlaczego w przemówieniu Władimira Putina ani razu nie było odniesienia ani do Polski, ani do Polaków? To, co pan wspomniał, mówił ogólnie o Słowianach, że oni też byli tutaj ofiarami antysemityzmu, czy też może rasizmu pod tym względem, ale o samej Polsce, o samych Polakach nie było ani słowa. No, bardziej tutaj pojawiły się odniesienia do Ukrainy i do Litwy. No jest to przemyślany plan Putina dyskredytowania Polski od jakiegoś czasu. Przypomnę, że zaczęło się to w 2009 roku. To jest mało kto pamięta, ale to trzeba przypominać. Przecież przed wjazdem Putina na Westerplatte przez wiele miesięcy Putin wykorzystywał swoich popleczników w służbach i również organizował konferencje antypolskie. Wtedy rząd Tuska nie reagował. W zasadzie odpowiedzią było wystąpienie wtedy na Westerplatte 1 września 2009 roku świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Putin świadomie bierze Polskę na cel, ponieważ jego wpływy w Europie Środkowej kurczą się w wyniku sukcesów Polski. Od 2016 roku myśmy wprowadzili NATO do Polski, do Europy, na flankę wschodnią. Otworzyliśmy współpracę Grupy Wyszehradzkiej, a nawet poszerzyliśmy współpracę tego regionu do nowego instrumentu, jakim jest Trójmorze. Zmieniamy geopolitykę w dziedzinie gospodarki, w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego poprzez import, znaczące importy gazu z innych obszarów, a nie z Rosji. To powoduje wszystko, iż Putin traci wpływy w tej części Europy, próbuje rozgrywać karty historyczne z różnych powodów wewnętrznych. Próbuje na tym micie Stalina budować wokół siebie poparcie rosyjskie, ale używając też karty antysemickich godzi w Polskę, jednocześnie chce osłabić nasze więzi ze Stanami Zjednoczonymi, bo przecież problemy antysemickie są, czy antysemityzm w ogóle jest bardzo wrażliwą polityką w Stanach Zjednoczonych, więc jeśli tam zasieje się jakąś wątpliwość, czy sojusz z Polską, silne relacje z Polską są słuszne, bo rzekomo jest to kraj przecież antysemicki, no to wpłynie na osłabienie naszych więzi w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie współpracy wojskowej. Również poprzez Izrael, siejąc tą kartę antysemicką, może utrwalić stanowisko Izraela wobec Polski, które jest też odbierane przecież w Stanach Zjednoczonych. Więc jest to bardzo czytelna gra, brudna oczywiście, paskudna, bo oparta na kłamstwach, na fake newsach, to już jest za słabo powiedziane, na brutalnych kłamstwach. No ale taka jest brutalna polityka w wykonaniu rosyjskim. Tu nie ma żadnej finezji, żadnej finezji dyplomatycznej. Po prostu jest to polityka oparta na kłamstwach i tak jest realizowana od lat. To zapytam jeszcze o jeden wątek, czy właściwie fragment przemówienia Władimira Putina. On w pewnym momencie użył takich słów: wszyscy obecni w tej sali są gotowi bronić prawdy. To w kontekście oczywiście prawdy o Holokauście. Wszyscy obecni na tej sali, na Polski, tam przynajmniej prezydenta Polski tam nie było. Myśli pan, że to faktycznie był taki trochę zakamuflowany atak pod naszym adresem? No nie było prezydenta Polski, nie było prezydenta Litwy, o których to mieszkańców żydowskiego pochodzenia się tak upominał prezydent Putin. Nie było też liderów organizacji żydowskiej, Laudera i tak dalej. W związku z tym prezydent Putin posunął się dalej, proponował, aby to stali członkowie Piątka Rady Bezpieczeństwa na nowo napisała historię II wojny światowej jako państwa założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, jak widać, próbuje różnych instrumentów, aby stygmatyzować Polskę, ale to jest po prostu element, to jest instrument poprzez stygmatyzację Polski. Chce ponownie osłabić pozycję tej części Europy w relacjach z Stanami Zjednoczonymi i odzyskać wpływy. To jest bardzo brutalna, ale czytelna gra. Będzie używał wszystkich środków. W tym, jak właśnie mówię, deformacji historii. Panie ministrze, nie było słów o Polsce, przynajmniej nazwa Polski nie padła, ale padło w kolei dwukrotnie mówiono o Iranie, o Teheranie. Pana też pytam jako oczywiście byłego ambasadora w Teheranie. Zarówno Mike Pence i wcześniej premier Izraela Benjamin Netanyahu mówił, podsuwał przykład Iranu jako tego państwa, gdzie antysemityzm się szerzy i to jest państwo, które jest zagrożeniem dla Izraela i dla całego regionu. No ja przypomnę jeszcze raz jednak, że Mike Pence dobitnie się wypowiedział na temat Polski i to dobitnie w sposób bardzo pozytywny dla nas, zgodnie z naszą narracją na temat historii II wojny światowej. Natomiast nie można oczywiście pomijać faktu, że ta konferencja, chociaż miała inne cele, kiedy była rozpoczęta organizacja przed wieloma miesiącami, no odbyła się też w kontekście ostatniego jakby rozdziału kryzysu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. W związku z tym no, musiały być tam odniesienia, zarówno wystąpienie Netanyahu, Amerykanów, to jest zrozumiałe. Jest od dawna już ze strony izraelskiej prób pokazywania, że Iran jest państwem nie tylko antyizraelskim, ale antysemickim. Iran oczywiście się broni, że oni nie są antysemitami. Oni są przeciwko szowinizmowi izraelskiemu i tak dalej. Więc ten ping-pong dyplomatyczno-polityczny trwa od kilkudziesięciu lat. No, odniesienie w wystąpieniu Pence'a było też naturalne, oczywiste, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w relacjach amerykańsko-irańskich. No, będzie to trwało niestety, dlatego że Iran z polityki antyamerykańskiej i antyizraelskiej, czyli polityki przeciwko wielkiemu szatanowi, małemu szatanowi, uczynił jakby z podstawy swojej doktryny funkcjonowania jako państwa i dopóki reżim Ajatollahu będzie funkcjonował, oni nie zrezygnują z tego, dlatego że podkopaliby sobie całą ideologię, na której siedzą, jako państwa, które jest przeciwko imperializmowi światowemu, które chciało być czempionem spraw arabskich, spraw państw trzeciego świata. Więc antyamerykanizm jest tutaj takim instrumentem w polityce irańskiej i prawdopodobnie będzie w dalszym ciągu jeszcze funkcjonował. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś siła weszła w mediację i dokonała pojednania między Amerykanami i Irańczykami, bo to nie jest w interesie Iranu. Panie ministrze, kończy nam się czas, ale jeszcze chciałbym na koniec naszej rozmowy zapytać no, o to, co przed nami, czyli przyszły poniedziałek, 27 dzień stycznia i uroczystości w Auschwitz, w muzeum w Oświęcimiu. Czego się tam możemy spodziewać? Czy mówiąc wprost, po tych uroczystościach, w trakcie tych uroczystości, uda nam się przeforsować nasze stanowisko, jeżeli chodzi o tą wojnę informacyjną między Polską a Rosją? Jak wspomniałem już w czasie tej audycji, my nie musimy niczego wymyślać na nowo. Być może nowe formy przekazu. Natomiast my musimy się odnieść do prawdy, która już istnieje, która jest udokumentowana. Mamy świadków tej prawdy, tego co się działo. Co prawda już odchodzą w zaświaty, ale jeszcze jakaś grupa tych, którzy przeżyli Auschwitz bądź inne obozy, niemieckie obozy zagłady funkcjonuje i oni mogą zaświadczyć, jak to wyglądało. Więc my musimy wykorzystać te informacje historyczne i przekazywać, nie musimy tworzyć nowej narracji. Natomiast rzeczywiście być może w perspektywie następnej powinniśmy się zastanowić nad nowymi formami przekazu, dlatego że widać, że polityka historyczna była, jest i będzie instrumentem w bieżącej rozgrywce, przynajmniej w kilku państwach. Sukcesem udało się wprowadzić pewne zamieszanie, czy pewien relatywizm na przykład w niemieckiej polityce, którzy odseparowali Niemcy od nazistów. Jak widać, Rosjanie próbują również na nowo napisać historię II wojny światowej i uciec z odpowiedzialności. Izraelczycy też przez kilkadziesiąt lat wmawiali całemu światu, że II wojny światowej to oni byli tylko i jedyną ofiarą tej wojny, prawda, pomijając inne ofiary, okupację niemiecką w Polsce i tak dalej. Więc my powinniśmy być może używać w tej chwili nowych instrumentów przekazu, dotrzeć do nowego pokolenia, które już tylko nie czyta książek Baloka o studium tyranii hitlerowskim, ale funkcjonuje na Twitterze, na Facebooku, więc proste, szybkie formy przekazu, aby to nowe społeczeństwo, nową generację, jak powiedziałem, też edukować, nie pozostawić ich tylko na pastwie Putina.